Друга книга Хронік. Розділ 16. 36-го року царювання Аси вирушив Вааса, ізраїльський цар, на Юдею і укріпив Рамму, щоб ніхто не відходив і не приходив до Аси, юдейського царя. Тоді Аса взяв срібло та золото з скарбниці Божого дому та царського палацу і послав до Бен-Гадада, арамійського царя, що жив у Дамаску, кажучи: «Нехай буде союз між мною та тобою, як був між моїм батьком та твоїм батьком. Оце я посилаю тобі срібла та золота. Покинь твій союз з Ваасою, щоб він відступився від мене». І послухав Бен-Гадад царя Аси і послав своїх військових начальників проти ізраїльських міст. І вони завоювали Ійон, Дан, Авелмаїм і всі склади в містах Нафталі. Вааса, почувши про це, перестав укріпляти Раму і залишив свою роботу. Тоді цар Аса зібрав усіх юдеїв, і вони забрали з Рами каміння та дерево, що вживав Вааса до укріплення, і укріпили ними Геву і Міцпу. Того часу віщі Ханані прийшов до Аси, юдейського царя, і сказав йому: «За те, що ти покладався на арамійського царя, а не на Господа, Бога твого, військо арамійського царя уникло твоїх рук. Чи ж не мали Кушії та Лівії величезного війська, колісниць та багато кінноти? Але що ти покладався на Господа, то він і видав їх тобі в руки. Бо очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Ти ж поводився в тому нерозважно, тому і будуть у тебе від цього часу війни». Розсердився Аса на віщого і вкинув його в тюрму. Такий великий був його гнів за те на нього. Аса утискав на той час і деяких з народу. Дії Аси від перших до останніх записані у книзі юдейських та ізраїльських царів. 39-го року свого царювання занедужав Аса на ноги, і ця недуга стала вельми тяжкою. Але він і у своїй недузі шукав не Господа, а лікарів. І спочив Аса зі своїми батьками, помер на 41-му році свого царювання. Його поховали в гробі, що він висік був собі в Давид-городі, і поклали його на ліжку, повному пахощів та мастей, належно зготованих, і запалили на його честь величезне багаття.